आराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भगवद गीता में सर्वश्रेष्ठ बात कहने के लिए भगवान ने उद्योग किया, उसमें अपरा प्रकृति बताया। पहले भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति दृष्ट था। आठ वेदों वाली आठ वेदों वाली भिन्न है, वो एक प्रकृति बताई अपरा। इतस्तु अन्य, इससे एक अन्य दूसरी प्रकृति है, वो मेरी परा प्रकृति है। परा प्रकृति मानव जीव है, वो भी मेरी परा प्रकृति है। जीव भूता माधव, वो कैसी है ये जमधारी जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है। अगाड़ी बताई गई थी योनि भूतानि सर्वाणि, ये परा अपरा प्रकृति से ही सब संसार पैदा हुआ है, इसके संयोग से ही पैदा हुआ है। तो इसमें बात ये समझनी है कि भगवान एक है और भगवान की प्रकृति दो बताई, एक अपरा एक परा। तो दोनों प्रकृति बताई, प्रकृति स्वभाव कह दो, प्रकृति कह दो, आदत कह दो, मुहावरा कह दो, एक स्वभाव है। तो प्रकृति होती है वो पुरुष से अलादि भी होती है और अलादि भी नहीं होती, एक होती है। ये प्रकृति का स्वभाव है। आप अपनी प्रकृति, आप अपनी शक्ति, आप अपना बल, आप बताओ तो आप है, आप और आपका बल है। इन बल को आप एक भी कह सकते हो और अलग भी कह सकते हो। अलग तो ऐसे करते कह सकते हो कि आप तो एक रूप रहे हो, बल घटता बढ़ता रहता है, अवस्था का अनुसार बढ़ता है घटता है। आपकी प्रकृति आपका स्वभाव है, वो भी बदलता है, कभी सात्विक बल तो होता है, कभी आराजसी, कभी तामसी। ऐसे आपकी प्रकृति बदलती है, फिर आप बदलते नहीं हो, इस वाले दो है। परंतु आप अपनी प्रकृति को अलग नहीं बता सकते कि ये मेरा ये मेरी प्रकृति अलग, स्वतंत्रता से अलग बता नहीं सकते। आप अपने बल को अलग मानते हो, बल घटता बढ़ता है, अरे आप घटते बढ़ते नहीं हो, परंतु अलग तो नहीं बता सकते कि मैं तो ये रहा, ये मेरे बल रहा अलग। तो अलग भी नहीं है, एक भी है, एक भी नहीं है, अलग है, दोनों बात है। अलग तो कर नहीं सकते और एक भी नहीं होती, क्यों? ये घटने बढ़ने वाला है, आप घटने बढ़ने नहीं हो। इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ एक तत्व है परमात्मा, परमात्मा की अपरा प्रकृति परा प्रकृति, ये सब मिले एक परमात्मा ही है। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति संदेह, किंचित मात्र भी मेरे से अन्य नहीं है, मैं ही मैं हूं सब में। मई सर्वमिदं प्रोतम श्रोत्रे मणिगणा हुआ, जैसे श्रोत्र के ही मणिये हो और सूत का ही धागा हो तो धागा और मियां दो दिखते हैं, पर दो दिखते हुए भी एक ही है। सूत का ही बना हुआ मणिया है, सूत में पिरोया हुआ है। तो मणिया धागा दो नहीं होते हैं। ऐसे भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दो नहीं होती, एक ही होती है, और परमात्मा ही एक होते हैं। एक परमात्मा की दो प्रकृति हुई। कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्ता था, और संपूर्ण जगत का प्रलय में हूं और प्रभव में हूं। तो प्रलय में हूं और प्रभव में इसका क्या अर्थ हुआ कि सबकी उत्पत्ति भी मेरे से होती है और सब दीन भी मेरे में ही होते हैं, मेरे से पैदा होते हैं, मेरे में दीन हो जाते हैं। तो सब कुछ संसार मेरे से अलादा होता है, पर मेरे में पैदा, मेरे से पैदा होता, मेरे में नहीं होता है, तो मेरा स्वरूप ही हुआ। तो सब भी है भगवान का स्वरूप है, सब सावर जंगम ऊंचा नीचा सब कुछ। और न्याय जा रहे है, बड़ा अलग अलग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, स्त्रिया है, पुत्र पुरुष है, अंध अनुज है, श्वेत है, विद्युज है, जरायुज है, ऐसे बहुत भेद है। भेदों का अर्थ तो बहुत भेद, और नहीं भेद का तो सब एक भेद। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के पत्ते अलग अलग होते हैं, जैसे नीम के पत्ते और इमली पत्ते देखे जाते, इमली कितना बड़ा वृक्ष होता है, छोटे छोटे पत्ते कि लाखों करोड़ों पत्ते हुए, परंतु विचार करते हो दो बदले बरोबर नहीं होते। नीम के पत्ते को आप देख लेना, दो पत्ते भी आपस में मिलते नहीं है। ये मनुष्य कितने हो गए पर एक नहीं मिलते हैं, अलग अलग भाषा अलग है, वाणी अलग है, कंठ अलग है। एक स्वर में गाते हो आदमी तो दूसरा पहचान तक अमुक आदमी गा रहा है, स्वर एक है। एक ही पेटी में, एक सितार में, एक सारंगी में, एक स्वर से गा रहे हैं। एक स्वर से गाते हुए भी कंठ अलग अलग है, पगड़ी अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, आदत अलग अलग है, अक्षर अलग अलग है, केश आदि रहने गाने अलग अलग है, अंगूठा अलग अलग, अंगूठे की रेखा अलग अलग है, अंगूठा लगा दो सब अलग अलग, मिलता नहीं दो ये साथ मिलता नहीं। तो अनेक भेद है जिसका कोई गिनती नहीं, परंतु अनेक भेद होने पर सब एक है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। इस तात्पर्य क्या हुआ, व्यवहार में अलग अलग भेद है परंतु तत्व में भेद नहीं है। जब तत्व ज्ञान होता है उसमें भेद नहीं होता। उसमें भेद किया है लोगों ने, परंतु वो भेद चलेगा नहीं, भेद होगा नहीं, भेद रहेगा नहीं। सिद्धांत में देखा जाएगा तो अंत में सब परमात्मा का स्वरूप है। इस सातवें अध्याय में ही 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है। इस विषय का सातवें अध्याय में खुद बंद किया। इस बार सातवें से 12वें तक आपने पहले लिखा है, अभी साधक संजीव ने लिखा, इसके ऊपर और भाव पैदा हुए तो दूसरे भाव लिखे। ये नहीं है कि पहले लिखा वही भाव लिखा है, वो लिखने की जरूरत क्या है। कहीं कोई मिल जाए तो बात एक अलग है, भाव अलग है। 12 तक लिखा, फिर 12 से 18 तक लिखा, फिर 1 से 7 तक लिखा, तो ये अलग अलग है। अलग अलग होते हुए भी एक है, एक होते होते अलग अलग है। ऐसे परमात्मा तत्व बोध होने में कोई फर्क नहीं है, परंतु व्यवहार में भेद है। एक हाथ की 5 अंगुली है, इस 5 में ही फर्क है। एक हाथ है, एक हाथ की अंगुली है, ये भी ऐसी यही है सब, परंतु किसी को बताएंगे रास्ता तो ये अंगुली बताएगी, ये रास्ता है, ये पूछने करेंगे, पिंची पहले पहरेंगे, स्त्रियां तो यही होता है, यानी भेद है सब में, सब भेद में होते हुए भी हाथ एक है, तो क्या करना चाहिए? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतु अविनश्यतु यः पश्यति सः पश्यति सब प्राणियों परमात्मा एक है। परंतु सब देख के समय सुखों का दुखों इसमें एक देखना, सुख सब वो सुख एक होता है, दुख एक होता है, दुख को कोई नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं। भोजन में रुचि अलग अलग है, भूख एक है, भूख एक तृप्ति भी एक होती है, परंतु रुचि दो की भी एक नहीं होती, रुचि अलग अलग होती है, उसमें फर्क है, पर तृप्ति एक आनंद एक है। तो अंत में परमात्मा तत्व में फर्क नहीं किंचित मात्र में, इसी में वर्ण और जाति दूसरा सब खत्म हो जाते हैं वहां परमात्मा तत्व में। मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान कहते हैं मेरे सिवाय अन्य है ही नहीं, किंचित वाले किंचित मात्र भी कैश जितनी भी इतनी भी मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही हूं। तो वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा से दुर्लभ, महात्माओं में भी वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा ही है, तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये अंत में बात आनी चाहिए और यही सर्वश्रेष्ठ है। कितने भेद अवान्तर हो ये भेद एक है, तो अभेद रूप से परमात्मा स्वरूप सब एक है। ये थे बस सात्विक अभाव, राजशास्त्री और तामसास्त्री, सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव है, बड़ा अंतर है, परंतु मत ही मेरे से होते सब, सात्विक भाव मेरे से, राजस मेरे से, तामसिक भाव मेरे से, और मैं उनमें नहीं, वे मेरे में नहीं। भगवान सात्विक राज तामस गुणातीत है, और भगवान में ये गुण नहीं रहते, भगवान से ही पैदा होते, भगवान में रहते हैं। तो क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या निकला कि व्यवहार में भेद रहते हुए भी तत्व में भेद नहीं है, इस वास्ते मुक्ति एक होती है। यानी कि चमार की मुक्ति और होती हो, ब्राह्मण की मुक्ति दूसरी होती हो, उसमें फर्क होता हो, ये बात है नहीं, क्योंकि सुख दुख में कोई फर्क नहीं है। इस बात आत्मोपमेन यहां पर ये श्लोक है बताता है, वो सहयोगी परमो मत, वो परम है, समात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। कौन कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति, जैसे शरीर के उपमा दे करके सब समय देता है, तो शरीर की उपमा कर ला कि शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा न हो, पैर और हाथ में फर्क है ये उत्तम अंग कहलाता है, और पैर अधमांग है, तो अंग अलग अलग है, उत्तम है, शुद्ध है, अशुद्ध है, कोई आओ तो हाथ जोड़ते हैं, पैर नहीं दिखाते, है तो हमारा ही अंग, पैर में तो क्या है, हाथ में तो क्या है। व्यवहार में सबका भेद है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई भेद नहीं है। नीचे नीचे ब्राह्मण से ब्राह्मण हो, ऊंचे से ऊंचा हो, तत्व ज्ञान होने में एक है, सब एक, सब अलग अलग है। एक बात आई, एक साधु थे, तो वे एक जगह बैठे थे, तो एक सज्जन जो सत्संग करने वाला था वो बोला कि महाराज आप मेरे मन में क्या फर्क है। संत बोले फर्क नहीं भाई, फर्क आप हाथ पैर चाक चांद अड़ी सबड़ी अड़ी है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, इसमें भेद क्या है। तो संत थोड़े मुस्कुराए हंसे, कहते भेद तो वही है, भेद क्या है, भेद बताओ। हाँ उठ चले आ जाओ, उठ चल दिए आ जाओ, हम कैसे आ जाए, तो भेद है कि नहीं। अगर तुम कहते हो भेद नहीं है तो मैं चलो तुम ही आ जाओ, आ जाओ चले बात में चलती। अब आपको वह तो कैसे दोगे, आप मेरी स्त्री है, माता पिता है, भाई है, बंधु है, मेरे बाल बच्चे हैं, इनको छोड़ दूं तो तुम्हारे मन में भेद है ना। तो भेद क्या है, बाहर का भेद है, भीतर में देखा जाए तो तत्व भी एक है, ज्ञान एक है, मतलब एक होते हुए भी बाहर में भेद है। तो व्यवहार में भेद होते हुए भी भीतर में भेद नहीं रखना, ये बात है। आज लोग आद करते हैं सब बताओ, एक साथ करो, एक साथ खाओ, एक साथ करो, एक साथ, ये बिल्कुल पशुता है, ये मेरे को बना नहीं है। मैंने भी खाते तो रख दी सब चीजें, खा गया डंडा खाओ, फिर दरिया खाते रहे, खाते रहे, बिल्कुल पशु पड़ा है, मैंने पड़ा नहीं है। मनुष्य माँ जाए भाई भी अलग अलग भोजन करे, संक्रामक व्याधि है ऐसे होती है, वो उसको बता नहीं सकते, बना और दूर कर सकते नहीं, एक डॉक्टर कितने सुबह दूर रखते हैं, हाथ में ही पहते मोजा, यहाँ भी यहाँ बांधते हैं, यहाँ श्वास में भी परमाणु दान जाए, ऑपरेशन करते किसी का तो नाक के ऊपर बांध दे यहाँ से। तो ये क्या मतलब है कि रोग के परमाणु ले जाए, तो रोग के स्वभाव के परमाणु एक होते हैं, एक जूती पहले जूती का पाप पुण्य होता है, एक साथ में रहते एक साथ में सोने से पाप और पुण्य में भी फर्क होता है, स्वभाव में फर्क पड़ता है, रोग में फर्क पड़ता है, और देखो एक तत्व एक है। तो बात यह है कि तत्व ज्ञान एक होगा, खान पान सब का एक होगा, ये कभी नहीं होगा। अरे अगर अंत में बहुत मुश्किल बहुत हो जाएगी, अभी एक प्रवाह आकर के लोग हो रहे ढोंडों की तरह, पशुओं की तरह हो रहे, परंतु इसमें भेद होगा, तत्व में भेद है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, परंतु व्यवहार में अभेद होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कैसे होगा, कैसे करोगे आप? सिर्फ बच्चा पैदा करेगी, आप पैदा कर दोगे बच्चा, कैसे करोगे? लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष एक होना चाहिए, गाड़ी एक ही दो चक्का होते हैं, इसी तरह स्त्री पुरुष का एक होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। अरे किस विषय में समान है? समान एक गाड़ी के दो पहिए होते तो एक होना चाहिए, दोनों पहिए एक साथ कर दो चलेगी तो गाड़ी चलेगी, दोनों पहिए अलग अलग रहो तो चलेगी, एक कर दो चलेगी। ये मूर्खता है, महान मूर्खता है, अलग अलग मानना और अलग मान भीतर से भेद मानना गलती है। आज एकता करते हैं, जैसे संतरा होता है कमला नींबू, उसमें एकता करे तो सब एक संतरा एक उतरा है, भीतर कलियां अलग अलग है, कलियां में संतरे भीतर जो रेखा हुई है वे अलग अलग, कलियां अलग अलग है, एक एक कली में एक एक है, अलग अलग है। एक रूई का होता है गंगा, उसमें देखा जो रूई है, रूई एक होते हुए भी तंतु अलग अलग है, तो अलग अलग होते हुए एक है, एक होते होते अलग है, तो कैसे? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वायु, सुख दुख एक देखे, सुख देख एक होता है, ऐसे नहीं होता कि बंगाली सुख और हो, मारवाड़ी सुख दूसरा हो, देशों में सुख दूर होता है, दुख दूर से दो फर्क होता है, भूख एक होती है या तृप्ति एक होती है, पर रुचि एक नहीं होती, दो की भी एक नहीं रुचि, किसी को मिर्ची ज्यादा सुहाती, किसी को मिर्ची थोड़ी सुहाती, किसी को मिर्ची नहीं सुहाती। भोजन में देखो तो एक भोजन दो का होगा ही नहीं, कर तो लेते हैं परंतु होगा नहीं। तो व्यवहार में एकता करना है, बिल्कुल पशुता है। कुत्ता है वो ब्राह्मण के घर जाता, जब ब्राह्मण के रसोई में जाता है पैर धोकर जाता है, ऐसे ही जाता है ब्राह्मण के ऐसे जाता है, समर के ऐसे जाता है, ऐसे ही मंत्र जाता है, ये पशुता है, ये मृगपना नहीं है। आज इसका बड़ा प्रचार है, लोग कर रहे हैं, यो करो सब एक कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल पशुता, और भेद मानना अलग, वो एकता। आज खाने पीने में एकता करो, सब कैसे हुए कमले नींबू की तरह, और ऊपर से छिलका एक, भीतर से अलग अलग। पार्टियों में कितना भेद है, कितना द्वेष है, ये भेद मिटाना है। अंतकरण में भीतर से भाव में भेद न हो, एक परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए एक हो। जैसे खरबूजा होता है उसके ऊपर लकीरें अलग अलग लकीरें होती है, भीतर पता ही नहीं लगेगा लकीरें कहाँ है, भीतर पता ही नहीं लगता लकीर कहाँ है बाहर की, पता ही नहीं लगता। तो बाहर की अलग अलग भिन्नता होने पर भी आत्मपमेन सर्वत समम पश्चिति योजना सुखम वाई दिवा दुखम सहयोगी परम मता, सुख दुख एक है। हंसना हंसना अलग नहीं होता, रोना अलग नहीं होता, ये मारवाड़ी रोना है, ये गुजराती रोना है, ये महाराष्ट्र का रोना है, रोना नहीं होता है। हंसना खुशी अलग अलग होती है, सुखम वाई दिवखम, किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो। कितने गाया मारी जाती है, कितने पशु मारे जाते हैं, कितने मनुष्य को मारते हैं, एकता है। ये छोटे छोटे जंतु जंगल के बाहर भी पहले अग्नि स्वर्ग आते ही कितने जानवर आते थे, अब कितने आते हैं, छोटे छोटे मार मार नष्ट कर दिया। अरे एकता कर रहे हैं, एकता क्या कर रही हूँ आप, इतना छोटे छोटे जंतुओं पर भी दया नहीं आती, जंगल के जंतु मार दिए। गंगा जी के किनारे जंतु रहते थे तरह तरह के, गंगा जी के किनारे जंतु नहीं है, कीड़िया पहले रहती थी, कीड़िया नहीं है, जंतु नहीं है, सब मर देना, सब ठीक करना, और एक तकते खाता खाना पर एक कर दिया। राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों चेत करो, किसी को दुख नहीं देना, सुख हुआ यदि बात दुख सहयोगी परमो मत, दुख किसी को न हो, संताप किसी को न हो, सुख सबको मिले, कल्याण सबका हो, उद्धार सबका हो, न कष्ट दुख मापना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद रहे, दुख का भागी कोई नहीं बने। ये बात कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, तो आप में फर्क नहीं पड़ता। ये पशुता है, पशु से भी नीचा है, पशु से नीचा है, ये पशु के समान नहीं है। पशु पर ऋतु का भी होता है, गदन देखो तो श्रावण में नहीं होगा, बिल्ली को देखो माघ में नहीं होगा, सिंह को देखो तो फागुन के में नहीं होगा, यानी अलग अलग है, पर मनुष्य में फर्क है ही नहीं। फर्क बनाए हुए फर्क नहीं, सदैव भोग भोग गई, पशुओं में नहीं है। पशु मर्यादा में है, कुत्ते भी मर्यादा में है, अब आज लग कातिया से पहले शरीर खराब हो जाती है, तो वे भी मर्यादा छोड़ रहे हैं, पशु भी फोर छोड़ रहे हैं, पर पशु छोड़ते हुए भी मर्यादा है, मनुष्य को मर्यादा है ही नहीं। तो मनुष्य को छुट्टी दी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, न कि भोग भोगने के लिए। एकता कहां करनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो, हृदय में किसी के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष न हो, किसी का भी अहित नहीं चाहते, साफ है विश्व है इसका भी अहित नहीं चाहते, सबका हित हो, इसमें एकता रखो, सबका हित हो, बाल बच्चे सब हित हो। हम मछलियों को मार खा जाते हैं, अंडे खा जाते हैं, क्या ये समता है? आप जरा विचार करो, आपको बच्चे कितने प्यारे होते हैं, क्या पशुओं को बच्चे प्यारे नहीं होते? मेरी बच्चे ही हैं, मछली भी किसी बच्चा ही है, अंडा भी किसी बच्चा ही है, और कहते एक खा सब सब खराब खाओ, महान पतन हो रहा है सज्जनों, महान पतन हो रहा है। आप अगर एक चाहते हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, कोई भी जीव जंतु कोई दुखी नहीं हो। गायों को मार रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, भैंसों को मार रहे हैं, भेड़ों को मार रहे हैं, बकरियों को मार रहे हैं, फिर खाने पीने में एकत्र कर रहे हैं। बहुत भ्रष्टता हो रही है सज्जनों आज के जमाने में। आप ले वेशभूषा ये कर रहे हैं, खाने पीने ये कर दिया, सब एक ही हो जाए। पशुओं से नीचा है, पशुओं से नीचा है। पशु तो जितने जूनी भोगते हैं वो पशुओं का पाप भोग करके मनुष्य बन रहे हैं, अरे मनुष्य काम करके पशु बन रहे हैं। अगर पशु बनेगा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, इस लक्षणों से पशु जन्म नहीं मिलेगा, वो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। योग भ्रष्ट होता है उसको मनुष्य होता है। योग भ्रष्ट हो गया, भजन करते हुए कमी रहेगी, उस कमी की पूर्ति के लिए फिर जन्म मिलेगा आपको, उद्धार के लिए फिर जन्म मिलेगा। परंतु ऐसा काम करने पीछे मंदिर मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, ये बिगाड़ो मत, मर्यादा रखो ठीक तरह से। मर्यादा गड़बड़ी करना है बहुत बड़ी बड़ी गलती है, और सब लोग एक मन न गलती और अनेक मन न गलती। अरे कहाँ कहाँ मानना चाहिए कहाँ नहीं। पारमार्थिक तत्व में वालतू बरोबर एक किसी को किंचित मात भी कष्ट न हो। जग में कितने पशु मारे जाते हैं, 36,000 कारखाने हैं पशुओं को मारने के। स्वराज विवाह समय थोड़े से थे, 100 ही पूरे थे, उसी बाद में इतने हुए। लिखा ये पहले कहते थे पहले कलम से गोहत्या बंद करेंगे, जिनमें 7 गुणी 8 गुणी पड़ गई गोहत्या। पहले यही स्पर्श करते थे नेता लोग, ये कहते थे कि हमारा स्वराज्य होते ही पहले कलम में हम गोहत्या बंद करेंगे। ये कितनी गोहत्या बढ़ गई, और फिर कहते समता रहते सब एक खाओगे एक सब ले लो। सज्जनों बहुत पतन का समय है, बहुत पतन का। आप लोगों की प्रार्थना है आप मर्यादा भंग मत करो, मर्यादा रखो, हृदय में राग द्वेष मत करो। जगह पार्टियों में राग द्वेष महाराज पानी भरना मुश्किल, आपस में लड़ाई होती है, कुएं पर पानी नहीं भरने देते पानी। तुम उस पार्टी हो, तुम उस पार्टी हो। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र थे अपनी मर्यादा पर चल रहे थे, सब में प्रेम, सबका भरण पोषण, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे। स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ सिद्धि विद्यमान हुआ, जहाँ चारों वर्णों का वर्णन है अपने कर्म वाले को पूजन किया जाए। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा से चेष्टा करता है, उस परमात्मा का पूजन किया जाए सब में। ब्राह्मण में भी उसी का पूजन, क्षत्रिय में उस गई, वैश्य में उस गई, शूद्र में उस गई, अद्वैत में उस गई, चांदाल में उस गई, स्वकर्म में उसका पूजन किया जाए। तो उसमें तो कहते एकता कर लो, और पशुओं का कितना नाश कर रहे हैं, राम राम राम राम राम राम, कितनी हत्या कर रहे हैं, और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देते कितनी हत्या कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। महान पाप है सज्जनों, महान पाप है। हम मानते हैं नहीं आप लोग, महान हत्या को भी आप मानते नहीं, गर्भ बात को आप मानते नहीं। कितना बड़ा भारी घोर पाप बताया है शास्त्रों में, गर्भपात के समान पाप नहीं बताया उसका। ब्रह्म हत्या के समान पाप है, ब्रह्म हत्या के समान 3 पाप 4 पाप 5 हो गए, पंचोग्र पाप उग्र पाप है। पर हम गर्भ पात से बहुत ज्यादा पाप है, पर मानते ही नहीं। राजू कानून हाँ बोर्ड दिखे हुए, ब्याह करे शिक्षा देते कि नहीं दोस्त संसार से पैदा नहीं हो। कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितना बड़ा भारी घोर पाप है, उस आप देते ही नहीं। खान पान ये कर दो, खान पान ये कर दो, क्या कर रहे हो आप? शास्त्र की बात क्या है, परा परा प्रकृति, प्रकृति परमात्मा ने अलग नहीं, तो वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा, साक्षात परमात्मा है। भाई भाई का नाता बड़ा मानते हैं ईसाई, परंतु यहाँ इष्ट देव भगवान है, वासुदेव सर्व सब परमात्मा परमात्मा है। ये सिद्धांत आपको मिलेगा नहीं और कहीं, कितनी बढ़िया चीज है, कहां पर लेंगे आप? भगवत प्राप्ति के लिए किसी के मना नहीं है, सबके लिए ऐसा ही है। महात्मा को वही आदर करो, आदर मत करो, किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई हो कैसे ही हो, भीतर से परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं सब। सात बताए गीता में, सात ब्राह्मण शरीर चार तो ये बताए, एक स्त्रियां बताई, एक पापियों ने बताया, एक पाप करने वाले बताए। ये विश्व पाप ही होने शिव वेशते भी अंत प्रांग थे। सबसे पहले अभिषेक दुराचार, परमात्मा की प्राप्ति में सब क्षय एकता है और ऐसे अलग अलग अलग अलग अलग विभाग है। तो भाई हृदय में राग द्वेष न हो, किसी से राग किसी से द्वेष ये नहीं होना चाहिए। त्योहार में सबकी एकता करो, पर एकता कौन सी, कि दुख न हो, किसी को दुख न हो। अपने शरीर में अंग अलग अलग है, पर कांटा किसी में लग जाए तो परवाह नहीं, ऐसा होता है। पैर में कांटा कोई नहीं, पैर में खून आ जाए परवाह नहीं, ऐसा नहीं होता। पैर में हो, हाथ में हो, सिर में हो, शुक्रम वायुदेवा दुखम, कितनी बढ़िया बात है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पशि जो अर्जुन, सुखम वायुदेवा दुखम, दुख किसी को न हो। एक तारी दुबाई देने वाले कितने पशु मार रहे हैं, कितनी हत्या कर रहे हैं, राम राम राम राम राम राम, ऐसा दिखाओ सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ सब। आप कृपा करो कृपानाथ, ऐसे मत जाओ, परवाह में मत बहो, मर्यादा करो, किसी का न दुखे दिल, किसी मत दुखे खुद ना कर, परमात्मा का शरीर परमात्मा का स्वरूप है। किसी के भी दिल को ठेस पहुंचे वो पाप होता, किसी को भी दुख ना पहुंचे, ऐसे रखो आप, निहाल हो जाओगे आप, आप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। सहयोगी परमो मत, जितने योगी है सब में परम योगी, उत्तम योगी, श्रेष्ठ योगी, सुख हुआ दुख। आपके कुटुंब में भी कोई दुखी न हो, मनुष्यों में भी कोई दुखी न हो, पशुओं में भी कोई दुखी न हो, पक्षियों में कोई दुखी न हो, वृक्षों में भी कोई दुखी न हो, उसमें भी ये होता है सब सुखी हो जाए। साग के लिए पौधे काटते हैं, उसमें भी कहते दुखी न हो, पानी दे हो, और वो भी जाति के लिए अलग अलग बताया है, ब्राह्मण के लिए मत दिखाया है, जाति करने का वर्ण क्षत्रिय आदि अलग बताया, खेती करने का अलग बताया, कृषि और वाणिज्य वैश्य कर्म, खेती गौरक्षी वाणिज्य वैश्य कर्म वैश्य का है, तो अलग अलग जातियों के लिए बताया। एक स्वभाव नियतन कर्म कुर्मना तो अधिक विषम, स्वभाव के अनुसार वर्ण के अनुसार काम करता पाप करने होगा। एक शारीरिक केवल कर्म कुर्मना तो अधिक विषम, सेवन धरी निर्वाह मात्र निर्वाह, स्वाद सोगी नहीं है, स्वाद सोगी नहीं के लिए दिखावटी पड़े के लिए ये पाप लगता है, ये पाप से बच सको नहीं। आप जो स्वाद है सोखी नहीं है, औस है शो बता दे, इसमें बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी पाप है। सरता सीधापन सुवर्ण सुगम सीधी कैसी बात हो, सात्विक आचरण हो, सात्विक चीजें हो, शांति रहे, आनंद आनंद रहे, तो इसमें ये चीज बढ़ाओ। हिंसा मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, ये बड़े भरी पाप है। और सदाचार में रहे, शांति रहे, सबको सुख है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जावे। आत्मोपमेन, शरीर के किस अंग में दुख होने से आपको दुख नहीं होता, किसी अंग में भी दुख न हो, ऐसे किसी को भी दुख न हो। कितने पशु मारे जाते, राम राम राम राम राम राम राम, एक खड़ा अपना एक कर लूंगी। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, आप मर्यादा रखो, तो मर्यादा रखो, मर्यादा उत्संकल भर के छोड़ो मत। सबको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, किसको आराम बुरा लगता है बताओ, किसको मरने की शौक है बताओ। कोई भी जंतु नीचे ने नीचा भी मरना नहीं चाहता। कथाएं आती है, एक सज्जन थे, वो कह मैं सूर बनूंगा, तुम ऐसा रमना हमारे तिलक रहेगा साहेब, तुम मार देना। उस समय मनुष्य में कहा, फिर वो सूर बना तिलक मारना लगे, नहीं मैंने मारना मत, मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा आराम में हूँ। ये प्रत्यक्ष बात है, कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता। शरीर छोड़ना कौन चाहता आप बताओ? बीमार होकर के शरीर छोड़ना चाहता है, उसके साथ मौत आ जाए तो जाए, नहीं मरे नहीं, मरे नहीं, मरे नहीं, मना कुछ चाहते ही नहीं। वो मार देना, उसको नाश कर देना, कितना पाप है। ऐसे अंडा खाना है, मछलियां खाना है, मांस खाना है, कितना बड़ा घोर पाप है। यानी इसका प्रसार हो रहा है। और वैसे ऐसी मदिरा का बहुत ज्यादा दोष बताया, पशु हत्या करके खाते हैं, मदिरा में हत्या नहीं होता, तो मदिरा में बहुत हत्या होती है, इसका पाप बहुत ज्यादा बताया है, मदिरा का दोष ज्यादा बताया है। क्यों बताया ज्यादा? जितने ये पाप लगते हैं, और मदिरा में है कि जो पुण्यों की आपके पीछे शुभ कर्म काम करने हैं उनके अंकुर लग जाते हैं, अंकुर शुभ काम के अंकुर लग जाते हैं। गोमांस खा रहे तो उसे पाप लगेगा भयंकर, परंतु अंकुर नहीं चलते, ये मदिरा से अंकुर लग जाते हैं। जैसे भर्जता कुरता धना प्रायो प्राजा बीजा से थे, बीज होते हैं उसको भूज डालो अथवा उबाल डालो, फिर उगे गए। इस तरह से भी धार्मिक परमाणु वे नष्ट हो जाते हैं, पाप करने से वे नष्ट हो जाते हैं, मदिरा से उसका नाश होता है। इस वजह से मदिरा को बहुत पाप बनता है। आज कल गांव गांव की दुकान हो रही, मारवाड़ में, मारवाड़ है, काठियावाड़ है, गुजरात है, इनमें हिंसा कम थी। आज इनमें देखो तो ब्राह्मणों में बिल्कुल, कितने ब्राह्मण पवित्र थे, वो ब्राह्मणों में हो गया। वैश्य जाति कितने उत्तम थे, लोग उदाहरण देते थे, उन वैश्य जाति में क्या दशा हुई। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप पाप बता दो, अपने में दोष मत आने दो, पाप मत करो, निर्मल साधो। वेशभूषा भी तरह तरह तितलियां तितलियां बन रही, तितलियां बन रही, ऐसी अभी राम राम राम राम राम राम, क्या दशा होगी। धर्मात्मा बनो, पुण्यात्मा बनो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। आपके पास धन संपत्ति है तो आराम पहुंचाओ, कितना फायदा है उन्हें, कितने लाभ की बात है। आपको भगवान ने पैसा दिया है तो पैसों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। स्वाद सुखिनी उद्यता उत्सृंखलता करने के लिए नहीं, निरर्थक खर्च करने के लिए नहीं, और जहां आवश्यकता हो वो खुले हाथ से खर्च कर दो। आपको बताया नहीं, जिले भर बांकुड़े में काल पड़ा था तो पूछा कि कितना विचार है कि जब तक ये नहीं कितना हमारे जैसा एक नहीं होता, तब तक ये विचार विचार रखना कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ भाव है, कितना उत्तम भाव है। सबको सुख पहुंच रहे, आराम से जी सके, अन्न जल और कपड़ा मकान ये चीज मिल जाए, इनसे आराम रहे। नहीं हो उन्हें बनाओ, आपने अधिक दिया है भगवान ने तो अधिक दिया है दूसरों को हित करने के लिए, उदीनता करने के लिए नहीं लिया है। कम दिया है तो इच्छा भीतर से त्याग करने के लिए, भीतर से इच्छा दोनों को त्याग करनी पड़ेगी। जिसके पास पैसा नहीं है, अन्न भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, निर्वाह का निर्वाह चीज भी नहीं है, पाप कर तो निशिवास जाही, नहीं कटिपट नहीं पेटगा। कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं है। मारवाड़ में ऐसा काम पड़ा है, हमारी बेशी भाई गोरा थी, भाई गए थे, बहनों माताओं को कहा कि बड़ा अन्न ले लो, ये ले लो, खरीद लो पैसा वह तो नहीं तो ले लो उधार ले लो, हमारे काम पर आए। मैं और दास जी गए थे हम गांव में हल जोताने के लिए, भिक्षा मांग खाते वही उनके घरों में भिक्षा लेते, उन घरों में भाई गई नहीं तो शेषा ने कहा कि सब देव सोते हैं, साथ में मेरे भोजक थे उनके पास रुपये थे, जो हल चलावे सबको हल चलाने दे दो, अगर नहीं हो पैसा नहीं तो पैसा दे, बैत नहीं तो बैत दे, बैत नहीं है बीज नहीं तो बीज दे, खाने रोटी नहीं तो वो दे, जो आप लिख दो यहाँ से भेजेंगे रुपया वहां दे दो। अब इस तरह से अगर किया जाए तो कैसे आनंद की बात है। मैं शंकरनाथ जी दोनों गए थे गाँव में भिक्षा मांगते वैसे ही भरते और साथ में पैसा देने भोजन थे एक साथ में। सज्जनों ऐसे आप करो तो कितनी बढ़िया बात है, आपको भगवान ने पैसा दिया है तो बिना पैसा वाले की सेवा करो तो बड़ा भारी पुण्य होगा। ऐसे वो कर क्या साधुओं को जिमाएंगे ब्राह्मणों को जिमाएंगे, हमारे अन्न की कमी नहीं रहती, हमारी क्या कमी रहती बताओ। उसमें कही थी एक भीड़ी करी भीड़ आपत गई नहीं, अब सब के अन्न कैसे खा लेंगे, सब रोटी खा लेंगे सब रोटी देवे। अरे भूखा को देवो जिससे आपको पुण्य होगा, हमारे देने उतना पुण्य नहीं होगा। साधु और ब्राह्मण को देना चाहिए ठीक बात है, परंतु गरीब है जिनके अभाव है अन्न जल वस्त्र औषध इसे सब अधिकारी है, किस जाति हो कैसे ही हो नीचा है अन्न जल निर्वाह नहीं जी जाए जितना अन्न जल वस्त्र औषध सब अधिकारी है। बड़े हैं ब्राह्मण है वे बड़े सोने चांदी आदि देने के भी अधिकारी है अधिकारी है, परंतु सबके ऊपर कृपा रहो कृपानाथ हृदय से कृपा हो सबके ऊपर, सुखूंगा दुख सहयोगी परम सुख और दुख परम कोई किसी को दुख ना हो किसी को कष्ट ना हो। ऐसा साथ खा रहे सभी अरे पशुओं को मार दिया, आप जरा विचार करो कहां पर सुख है। आप मनुष्य हो मनुष्यों में भी आप मारवाड़ी के हो गुजरात के हो, देश आपके शुद्ध आप पवित्र आपके खान पान उनमें अपवित्रता आ जाए स्वाद रसोगिनी के लिए लोगों के लिए दिखावटी के लिए ऐसे मत करो, कृपा करो सब में भगवान है सब में। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इष्टे योगभूतात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। सब में परमात्मा है सब परमात्मा का अंश है, कौन परमात्मा अंश नहीं बताओ। मनुष्य मात्र ही नहीं जितने जीव है सब के सब भगवान कहते हैं ममई वांश जीव मात्र, सब जीवों को शांति पहुंचे सुख पहुंचे आराम पहुंचे, अपना रहन सहन चलन सहन ऐसा हो सबको आराम पहुंचे सबको सुख पहुंचे सबका निर्वाह हो सब जीते रहे, किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं, मारने का अधिकार नहीं है। हत्या करते हो इसका दुख भयंकर पाप निकलेगा भयंकर, जो ये परिवार नियोजन है बहुत पाप की बात है बहुत पाप की बात है, परंतु मानते नहीं। अरे मानते भी हैं, नहीं मानते बात नहीं मानते भी हैं, पर थोड़े आप लोग कृपा करो कृपानाथ परिवार नियोजन मत होने दो अपने। इतना वर्ष तक लाखों करोड़ों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है कभी ऐसा किया ना सुन रिवाज खाओ बनाते हो दहेज की अब दहेज परवा है तो दहेज कृपा है दहेज कम करो या बदल लेंगे नहीं, बेटे के बाप को चाहिए कि हम लेंगे नहीं भाई, हम तो कुकुम कन्या कन्या तो लेनी पड़ती है, कन्या मामूली नहीं है कन्या दान भी बड़ा भाई दान है, पाल पोष करके अपनी पुत्री को फिर आपको देते हैं तो कोई काम करोगे वो दान बड़ा है दादी। इस वास्ते जितने दहेज की चीज आती थी बाहर सारी बहते थे भीतर नहीं धरते थे, श्लोकों में बांट देते थे, ये भाई खराब चीज है। मनुष्य तो लड़ना पड़ता है, हमारे बेटा है किसी बेटी तो लड़नी पड़ेगी, जिस बेटे का ब्याह कैसे होगा, तो वो लेनी पड़ेगी ऐसी बात है। पर पैसा ले उपाय साथ में, कितना अन्याय है, कितना पाप है, कितना घोर पाप है। कुंकुम कर दिया, दिखावटी पड़ा नहीं, जिसमें खर्चीला जीवन बढ़ाते हो, धनी आदमी भी जाते हो, बिरादरी में धन वे धन नहीं है, वे आपसे कम नहीं है, परंतु आप जितना खर्च करते नहीं उनको दुख होता है, वो पाप आपको लगेगा। आप पैसे और खर्च करते हो ज्यादा, आपके ही भाई बंधु है, दूसरे नहीं है, आपकी जाति भी छोटे नहीं है, वैश्य वैश्य भी एक है कि नहीं, अग्रवाल सब एक है, माहेश्वरी एक है, ओसवाल सब एक है, आप सब एक हो। एक होते हो भी धन में खर्च ज्यादा करते हो, कभी नहीं करना चाहिए। आपके दो चार साग बनते हैं, उनकी एक साग बने तो उनको दुख होता है, आप सादगी रखो, शांति मिलती है, शांति। आप सादगी से रहोगे, उस सादगी से शांति मिलेगी, दूसरों को आराम मिलेगा, क्योंकि दो साग, अरे और भी एक साग बनता है, और धन्यवाद उनकी ऐसे बनता है, बड़ी शांति मिलेगी, कोई एक खर्च आप होगा नहीं और सुख मिलेगा, या पुण्य होगा, उस फल खर्च करो पाप लगेगा, पाप खर्च करो पैसा पाप लगेगा। आप जरा सोचो इन बातों को, कि साधारण जाति के वे भी तो हमारे बरोबर ही है, आपके सगे संबंधी है, क्या छोटे वे? अगर छोटे हो तो वर्णवास में छोटे, उनको दुख पहुंचाना कितना पाप है, पशुओं को भी दुख पहुंचाना कितना पाप है। इस वास्ते किसी को भी दुख नहीं हो, कभी वो भी कष्ट न हो, किसी को शांति मिले, सज्जनों ऐसा विचार करो। आप सत्संग करने वाले वे भाई भी नहीं देखते वेशभूषा में, इसमें भी आप ऐसी उदीर्णता करते हो, खर्चे में भी उदीर्णता करते हो, साध शौकीनी शौकीन नहीं, कितने कितनी सजावट में रुपये लगाते हो, गरीब बेचारे घर में मन में दुख पावे, वो पाप लगेगा, क्योंकि वो बरोबर जाति में आपसे कम नहीं है, सब बरोबर है, पर पैसा पास में नहीं है, तो पैसा नहीं है उसको छोटी पार्टी, अरे पैसा भी बड़ी पार्टी, आप बड़ी कैसे होंगे, अरे आपके पैसे रहने वाले हैं, हरदम रहने वाले हैं पैसे, बड़ी पार्टी होगी, उसका बड़ा हो गया। आपको नम्र होना चाहिए, इंड फले ऊंचा फले, और आम फले नीचा दले, इंड आकाश होता है, आम फलता है तो नीचा होता ही हो, इंड ऊपर निकलता ही हो, हमारे सफल आया है, ऐसे मत बनो, उदिन मत बनो भाई, आम की तरह आम है, जो फल हो जाए नीचे हो जाए, जो नीचे हो जाए एकदम सर, ऐसे आपके पास धन हो तो नम्रता आनी चाहिए, आप में सरलता आनी चाहिए, दूसरों को सुख हो आराम मिले, बिना खर्च किए आपके द्वारा सुख मिलेगा। आप खर्चीला जीवन मत बनाओ, सादा जीवन बनाओ, तो साधारण आदमियों को सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, बिना पैसे खर्च किए आपको आनंद मिलेगा, आपको पुण्य होगा। क्या धनी आदमी के इतनी ऐसी रोटी बनती है, ऐसी रोटी बनती है, हमारी रोटी बनती है, क्या आप सुखी नहीं करो तो कितना दुख होगा। आप सब खुद मिलते हुए भी आप ऐसे करो, आप पुण्य में भागी होंगे, आप चित्त में शांति हो करके देखो, आप चित्त में शांति हो, अब साधारण से चला दो भाई, सहायता करो। ऐसे मैंने देखा है, वो बताई उन्हें, कलकत्ते में मैं रहता था, उन्होंने गोविंदगा जी आए हुए थे कलकत्ता, बांकुड़ा रहते भी, एक भाई आया वैश्य भाई, उसने कहा कि हमारे भाइयों के पास में लाखों रुपए हैं, हमारे कमाई नहीं है, पैदा नहीं है, बड़ी तंगी है, उनको कहा कि हमारे वो जगह कोई मिल जाए, खाली नहीं है, अरे खाली नहीं है भाई है, ये भी अपना दया नहीं है, बड़ी क्रूरता है, बड़ी हिंसा है यार, मेरे पास आए, मैं गोविंद गाड़ी ले गया, बताओ मेरे को पता नहीं था, ये पता था भी नहीं भी था। वो इंद्रियों में लाया, ये भाई आया है मुझसे, इस घर में कभी है 100 रुपया नहीं शेर थी, 100 रुपये भेजो अभी। और दान पुण्य करते नहीं है, दान पुण्य करते नहीं है, सब हो जाते दिन 100 रुपया, कोई ब्याज की जरूरत नहीं, और नहीं दे तो बिल्कुल नहीं। हमने अपने रसोई खर्चा में लिखा है, हमें दान में लिखा नहीं है, हमारे खर्चे में लिखा है, तब खर्च हो गया। अब हमारे रसोई में खर्च होगा कुछ लेंगे, हमारे घर खर्चे में लग गया, किसी लेंगे क्या, हमें घर खर्चे में लिखा। इतना प्रसन्न हुआ, इतना राजी हुआ, अरे कम से कम घर वालों को अन्न तो मिले। ऐसे मौके पर जो दान दिया जाता है वो बड़ा भारी पुण्य होता है उसका। समझे ब्राह्मण भेजो देंगे, ब्राह्मण साधु हो तो देंगे, उनको देंगे, साधु ब्राह्मण तो मांग कर देंगे, क्षत्रिय है वेश जाति मांगती नहीं जल्दी जल्दी, इनमें भी आदत बिगड़ी, आजकल मांगने लग गए, पर नहीं मांगते। ब्राह्मण भूखा नहीं रहेगा, साधु भूखा नहीं रहेगा, इनको ज्यादा बढ़िया चीज धर्म कोई ज्यादा पुण्य नहीं होगा, क्योंकि हम भूखे नहीं है। आपने तो दूधा दे देते भिक्षा मांग लेंगे, वेश कौन सी भिक्षा मांगेंगे, क्षत्रिय कौन सी भिक्षा मांगेंगे। ऐसे आप करोगे जिनके संकोच होता है उनके घरों में चीज कैसे पहुंचे। हमारे साधु कहते हैं गुप्त दान है, दे दे मेरे को गुप्त दान हो गया। गुप्त दान हो नहीं होता, वो चोरी होती है, घर में चोरी कर हमारे ऊपर साथ दे, वो चोरी है, चोरी का पाप लगेगा। गुप्त दान उस नाम है जिसके घर में जाए उसको पता नहीं लगे कहाँ से आया, वो तो गुप्त दान। अरे घर वालों छिपा कर दे गुप्त दान है, गुप्त दान नहीं है, चोरी है ये। पर तो ब्राह्मण शिखावश्य बड़ा पुण्य होता है, पुण्य नहीं पाप होगा। रत्नगढ़ में भाई जी थे हनुमान प्रसाद जी, एक लड़के को दिया लिफाफा, तेरी माँ को दे रहा और मत दे रहा लिफाफे नोट में दी हुई, मेरे सामने की बात में देखी हुई बातें, लिफाफा दिए सूर्य को, माँ को दे रहा। और घर में चीज पहुंचाते किससे है कहां से आए पता नहीं उसका। इस वास्ते ऐसे आप तो खर्च करो तो भगवान ने पैसा दिया है, किस तरह से सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, काम नहीं लग रहा है गरीबों के, उनके लड़कों को काम लगाओ, काम सिखाओ। हमारे घनश्याम दास जी थे जो मुद्रक थे, नाम दिखा सकते ऋषिकुल में जितने बालक पढ़ते सबको काम सिखाते, काम सीखो सब, अच्छी तरह काम सिखाते, कमाने लग जाओ घरों में जाकर। तो गरीब घरों के आपके कुटुंब के वे कोई दूसरे नहीं है तो उनको किस तरह से सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, किस तरह से उनको सुख पहुंचे। बहनों माताओं को चाहिए आप उगसार बक्सार भर भर कर पैसा रख कपड़ा रखते हो, हमारी बहनों को आपकी जाति के बहनों को कपड़ा लज्जा निभाने के पूरा नहीं मिलेगा, शीत निवारण के लिए पूरा नहीं मिलता। अरे आपके बड़े बड़े कपड़े, ये चीज अच्छी नहीं है बहनों माताओं, ऐसी अच्छी चीज नहीं है, बड़ी भयंकर चीज है। हमारी बहनों को भी लजाने में कपड़ा मिले। पीपार में महेश्वरों के आपस में लड़ाई थी, आपको परिचित हो, आप अपरिचित नहीं है। महेश 14 वर्ष लड़ा था, बड़े बड़े पंच आ गए, बात नहीं हुई। मैंने एक कहानी सुनाई, एक शेर जी कहानी, एकदम लड़ाई मिट गई। आपको सुनाई लड़ाई मिट गई, मेरे को जोधपुर जाना है, नहीं जाने देंगे आपको, कल हम रसोई करेंगे, रसोई करना तो मना है राज की तरफ से, हम बूंदिया बनाकर लक्ष्मीनारायण जी के भोग लगाएंगे, दोनों पार्टियों का आदमी जाकर सब बांट कर आएंगे। फुसराम जी महाराज गए हमारे साथ में, फुसराम जी महाराज आप सब नागो समय दिया है जोधपुर में, मैं रहा वही। कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है। ये मुंद्रा जी थे महाराज, के दो साचा में नीचे अवगुण है, राज्य में नीचे अवगुण मत कहो, किसी का मत कहो, कितनी बढ़िया बात कही, अवगुण मत कहो, प्रेम हो जाए आपस में, एक बार जो तेज हो गए, एक बार जो डर गए, तुमने ये किया, तुमने कुछ मत कहो, कहो मत, जाचम से दो जाचम दीजिए, जाचम दीजिए, कितने बढ़िया बोले। ऐसे चित्र शांति मिलती है, लोगों को शांति मिलती है। रात रात लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर दिवाली करी जा रहा, मुसलमान ने पूछा आज दिवाली क्या बता, दिवाली का आज हमारे प्रेम हो गया आपस में, धड़ा मिट गया। ऐसे और सोदानों का था, ऐसे कहते लड़ा मिट गई, कितनी कितनी आनंद की बात है, कितना प्रसन्न होते है। कहते आप सब लोग ऐसे करो तो कैसी मौज की बात है, आपको इतना ही कहते हैं खर्चा कम करो, अब निर्वाह में खर्चा कम करो, दान पुण्य करो, गायों के लिए करो, गरीबों के लिए करो, सुख पहुंचाने के लिए करो। जैसे गीता प्रेस की दुकान करी है, बड़ा कितना माल कमाया, गुजरात में भेजते हैं माल, या गुजरात भाषा में भी करो, कितना पुण्य है, बहुत बड़ा बड़ा पुण्य है, चुपचाप रहने से कितना पुण्य है। सबको शांति मिले, पुस्तकों से शांति मिलती है। शेर जयदाद ने कहा कि अपने चलो नरकों में चलोगे, वहां सुनेंगे सत्संग, यहां सुनते नहीं, नरकों में चलो वहां सत्संग करेंगे, दुखी अभी सुनेंगे, ये सुखी सुनते नहीं। ऐसे ही विदेशों में पहुंचने की बहुत जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है, पैसों से ढपे हुए लोग, पैसे बहुत है, बड़ा खर्चा जीते, फ्रांस आदि में कितना खर्चा जीवन है, तो वहां पहुंचाओ, पारमार्थिक बातें पहुंचे शांति मिलेगी, सत्संग की बातों से शांति मिलती है। बहनों माताओं से कहना है आपको राम जी ने पैसा दिया है, खर्चा मत करो, दिखावटी मत करो, ब्याह आदि में दिखावटी पर ज्यादा करते हैं, पोशाक दिखाते, सबको दिखाते, क्या दिखाते हो, धर्मात्मा बनो, श्रेष्ठ बनो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बनो, जिसके फायदा हो जाए, आप परलोक में कल्याण हो जाए आपका। बहनों माताओं ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो, आपके हाथ में रसोई है, रोटी है जो तृप्ति करने वाली है, सब ऐसे चाहिए, सब सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे। आत्मोपम मेन सर्वत्र, 32 वर्ष लोग आत्मोपम मेन सर्वत्र समम पशी योजना सुखम वाय, सुख दुख सब देखो, किसी को दुख नहीं हो, सब के साथ में खा लिया साहब, तुम्हारे घर गए हमारे घर सास पी ली, तो घाटों पर ही भाद क्या हो, और सास कीमती है, आप भ्रष्ट हो गए, मानो को भ्रष्ट किया, फायदा गया, इस तरह लोग राजी होते हैं। ऐसे मत करो, कृपा से लो, अभाव ग्रस्तों की सेवा करो, साधु ब्राह्मण से कम नहीं है, जो अभाव ग्रस्त है उनको दिया जाए भगतवा, इधर साधुओं की महिमा नहीं है, जितनी उसी महिमा है, ब्राह्मणों को दिया है उतना महिमा नहीं है, जितनी उनकी महिमा है। ऐसी कई कई बातें मैंने सुनी है, शास्त्रों की बातें, सिद्धांत की बातें, सबके सब सुख कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, अगर ये विचार रखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। यज्ञ दान तप आदि से बड़ा तेज होगा, जब शरीर समर्थ साफ होते हैं, सब हो गया, नारायण नारायण नारायण, एक होते भी अनेक, अनेक होते भी एक, नीम के पत्ते अलग अलग है, एक एक अलग अलग है, और सब एक जड़ में जड़ जड़ाने से सब हरे भरे हो जाते, सब हरे भरे हो जाते, सब पत्ते कैसे ही बने, दो पत्ते एक समान नहीं होते, किन देख लेना, जो जानवर खा जाता है गूदा तो उसे इंद्री तीर जाती है, पता रहते नहीं, ये नाड़ियां एक समान नहीं होती, अलग अलग अलग अलग होती, एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता, इतने भेद है, और सब एक से तृप्त होते हैं, एक से जल में जल डाल में सब में, तथा भगवान का चिंतन करने से दुनिया मात्र को शांति मिलती है। भगवान कृष्ण ने एक क्षण का लेकर भोग लगाया, त्रिलोक की तृप्त हुई, त्रिलोक की तृप्त हुई, त्रिलोक की, जैसे प्राण को आस दे जाए, नारायण नारायण श्लोक राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 7 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।